الباب الخامس عشر ومئتان باب فضل السواك وخصال الفطرة مسواك کی فضیلت اور فطری چیزوں کا بیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی او على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا فرمایا لوگوں کی مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا بخاری و مسلم وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك متفق عليه الشوص الدلك حضرت حذيفة رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکه وطہورہ فیبعثه اللہ ما شاء ان یبعثه من اللیل فیتسوک ویتوضأ ویصلی رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے رات کو جب اللہ چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اور مسواک کرتے پھر وضو کر کے نماز پڑھتے مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت تاکید کی ہے بخاري وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم حضرت شريح بن هانئ بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے حضرت عائشہ نے جواب دیا مسواک فرماتے تھے مسلم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه وهذا لفظ مسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسواک کا کنارہ آپ کی زبان مبارک پر تھا بخاری و مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم فقال وقالت عائشة رضي الله عنها. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے، نیز ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اسے صحیح سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطری چیزیں پانچ ہیں، یا فرمایا پانچ چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کٹوانا. بخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، رواه مسلم. البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع، وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطری ہیں: مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال موڑنا اور استنجا کرنا. راوی حدیث فرماتے ہیں، 10ویں چیز میں بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہو. حضرت وکیع فرماتے ہیں، اور یہ بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، انتقاص الماء سے مراد استنجا ہے. مسلم. البراجم با اور جیم کے ساتھ یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں. اعفاء اللحیہ کے معنی ہیں داڑھی میں سے کچھ بھی نہ کاٹا جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احف الشوارب واعف اللحى. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ. بخاری و مسلم.